Bueno, mi matuta da ya acá ya muro video le van a dar con el tú sabe. No voy a cubo a mono muy como que no atorai, tú sabanco. Tata ya sabe, humana no muy como que no. Tú aquí la sura se creo que van a hacer marogobe, me mandi. Tú que no envía mona a San Maguato, cole de mona van a bajo. Bien mona a sin chubo de ndigua vende guato le indire. Nende kwa tubiteyire na kututangira yali nga makongu kuru wa semele ma ao ao. Nizi kwa chidi ya kire nge nye soi tu watu ikiri ya singa kichiga. Aba mintu wale nga subu tuko wanene kwa vantire kwa vokia. Aba arolide mambia. Wano tuensi na batu la si imere mo. Aba onsi pi abalando onsi ya sebole batakete rio yetu. Una e amate nya sawe to tu akira sore okwa na monaintwe na kubwa mono tokolere kiri wanchire to nya ora to te asit ko yare imantara cha ka okwa na bana bana go sabita na mabira bene ede da nya eta na ko dira na ari ya oko ge nya sai na go sabonche ne kigima otumie biko biane tinyiwekana uiwekana na kororekana Awetera se kutumia mune kebekerero twensi ya matonyo rogo tole kama ni cha matichito asiri mambie ya ni tukuli ujo kuja wana bahu kutanga ne uchaka mune intu na indu kora mune intu twensi ikiyari kuna kora kubo sababu itasuge wa Yesu Kristo Roma Gloria Amen Abanchwa ituko gose wikiri ya etan tuwa ligiri ya Igoro ya family sako. Tukarigere ya tukarara sobu agare. Nga. Esake ntangani. Nomo gaka nomo ngina. Babero. Ondega akita asoro. Na indaji kwa burukania. Esake ntangani. Otu aligere ti tukarara nga. Muntu ondebu ya nchora asoa. Esake ya sobu tago nomo ngina. Nomo gaka. Babare esumo vero yomo nyasaa tevete. Ujibono osoire raini embe, osoire raini yugu pingana mwana nyasaye. Tukalie sako ya kabe, tukanyoranga aba ama tebaro orona abana baita abu abanchi tuanchete. Na tuwa banche kia ndagi ikumimuno mwusia agate evire. Tiba akwabere sako intanga, niko bakwabere sako ya kabe. Abo yuko tukalie sako ya kata toko, tukarora aba abu waito na abana ba minto. Wako vero orora si saki ya gata tu. Iko na si ya mati yinka. Rindubu wa mati yinka. Abo yo tukaliye rie esako ya kane. Tukalora baidi baito mwonsi. Piba goja si sako ya kane. Abo yo esako ya gata ano. Tukaliye rie abasani baito mwonsi. Kuchinse mochionsi. Iko. Ijina arotu aligiru liyo umuro. Verubu ya mati yinka. Nabo na ende nyaso itaga ni tie nkero leka ne igo. Etu are ne pa ke yu yu yu. Ono lero abana wa minto na agania tuwege re mangana ma keiga. Ne kero tuwege ide mimba e chinga ki mora nyare kwa mogo cha angira na komentera. E kia gira intu tuwawe ide abana abamo. Igotora abana abamo asenchila yere itie yeiga nga. Niko tora abana abamo ekiagara tubiye tensi ya gusi. Niko tora abana abamo asenye nchenya saa ito aturange iri tuarule chinse ya mo chiri kia gusi tuensi ya mo. Na hindi toko kuwa neruga toko iwana na intu asenye. Toko nyara kwa toko lelezana. Toko nyara kwa toko konya na eke robo kongubuwa chichire tuwa nyara kwa toko buwa terana. Igo. Ayatola ade toko ligeri aseri tuko liare eraba anchoa. Iko tola ligeri linga ki asichi amate cheitu. Konyare kanere eme chande erore kano. Eme chando na vego cha se enka. Kusa se enka yao. Napo konyora kadima tuko 365 days. Ora ade kogo seko moga kano mungino okuru unga di tuko di tanga ni paka matuke merongi. Chimisa tona merongi etano muna atano. Nga kira di tuko ngo soka. Nga nyako seka mole no mungino yuo no moga ku. Wela nyore nga asa matuka ayu 365 o matuko nare. oraga niko kwone no munyu yote iraniria oraga niko kwone abana bawo tibakwiraniria umunyaraga niko kwone mugako eta mukwanira umunyaraga niko kwone abana bawo tibamwiraniria igonga kunyarika nere osobogima bwito vinka amangana yango tonyorari nekerara abago tonyora inkitoga neri tokore muna abana banyasaye bueno aya nabanda gari tuligererie na ekera abege gotora ekibungu kera abege gotora nigetabu kirimu arandiri kirimu asomire mwarandiri we mwakorire kiabakonyira abange baito kianyaleko bage gotuegeria na gotoreta ange kigima subu amate bienka ekirubu amate buchi gutagoka ekibunge kigenga kigenya kabe gotokonya uetera somo sumbo nyasaye Dauti mbose ni kiara abe gutwase mwoga yabo igo ningani umuraria onyigorero mwongena yunes mugambi ekerara abe ogotochakira ase ekibungu kera abe gegotora onsi pi ekero tokwegera ibungu torarigereri ekena kinta atebe gekorokote ki faz ekibungu ekenena asokwera witu kwitukoria rero egetabu gya saburi emyeye amana merongo itatu n'isatu ekibungu kiaye kemo abana bamintu saburi n'emyeye amana merongo itatu n'isatu ekibungu kiaye n'ekemo kwarandiri ekibungu eki kwagetegereire amatuka amange akireyo nari kuganina indi onge kinga kikinge kinkeiga erinde onyara kobagogotegerera na indo igwenga nkike konyara kobage gotokonya gucha si eritieye gucha si muna mwanye gitinga abana banya sa abana abamo umumura no mwisike bomugusi ono mong na yunesi onye kuigore ibwe redio no moraria biona ko ne so mere sams 133 kibunge kemo Lero lingana limwe muri batebanga obotogia uganja nibwo bomino bwo mwabo eye moya manya gotebanga rorabu nerbia na okogo kyo konene ekera bantabamo bakomenyamo baiguana ine ondia bono baba asogo somukuye abana bamintu kamuranke iwa muno umulikio ya karego unyara kubogo kwa na ngaki tora ngakiere omogokomo nene ngakiero obuya etera wana vamo wako menya vaiwa na ini ikina kito ikibungo tegete tovu ateto tere nga ukwele kuitoko nene ikibungo kikia saburi enia yemo na merongi tatu na isato ikibungo kia ya kibungo inki Daudi omete nika ipole tunabana ba muaba wa mura wa mbalenga abangi na ende na aligere tichinga kichoko menya kwaye na aroche muna ngakie mechi abantu bakuruana ngakie abantu mechi gutagoka ekero obororo amine obo mbota vya somuchi akarieri akarora ngakichi nyomba chinyingi chiyariko nyarako bachigorete bororo ekera abantu batavuate iniamo umuswere akarego kwana ngaki nga onye abantu mbakubwata namo asoko gende sigi nabeko nyarekana nga esigi yi mbakuyibwa nibo barabu onye mbakubwata nabakira umupira oyomo nga na onye niti imepire yomoko nga abana bamintu bakwaka kigoli tutumie goli maya na FC litia gakira umupira onye orenga abantu bagwaka koru FC na abandi bagwaka koru gori maya oliba FC onye mba bagwaka bya baererani barabu ase barabu mune team ekene bwika babe kuchibori kinyinge abangi na baba mama morega na bagaka bakaka na abana bamintu nkora mure ne pire yekora be kwa se channel 401 ekero bagwaka mepire eria nigo okorora abantu yandi bakwerera oyo mae egori oyo magega paka namba ikomi nemo mutua aribo mwaerio kwarorana umupira oretwo oereriori amakuru negori yakirugo yasoire mui asenyinki yake obwate gento gekokuna coordination. Coordination inki obona bangira bakunyara koba bakwerera ni biya kwari yeringa ebo uri biya era riyoria uriya era dinambe yamo ami nambe yamo aka era dinamba kianda ntubwate timwe kolukuna enande kokusana yamo isana buna bera myoke getie kegima yari yumo piro uri ya era dinamba isana ibe era dinamba isana isata era dinamba kianda kianda era dinamba ikomi yamo namba ikomi yamo onyore gosina ndira ni namba kianda kianda ma kwaka gonyo ya sire go iki asenge ntio boere da mia boere da mia bana ba mito etimwe kobua ekamo ko ngamanu Manchester United ekroba wa kana tia bo Liverpool digo konyora nga eye mo yabo ko ikebwe neri ko neri bua to boere da mia ubia nani bole gwero continented babuate bamwetenga kenanyu buateiga igo nkwera riori oriara riori oriara kimi nabo ejuna buo obua mate obubui bakorosa na siti ya naye nkaye ito ekere nkaye ito ega neiria rorekane buya njebono nkare gukwanere nkaye omubusi abana bamindu karatike mwaye riori karatike mwawo bono tete tuwa kwanere nka yeito nkaye omubusi omindu na kiare kobo mogo komo nene ekeroto amenya muno obwanchani ekeroto amenye amotore na aba tubwate tore aba kuna kibona yate abeke ushigaki na kie ko ina kiere via ekero abantu amenyete amo no obwanche amo no agomo yatu ngeri yete yobo matari bwanchani obomo ekero mori mubwato obomo nani mogu chire rio gierimo ni menyete na abantu bakuru kwa aba bakugamba bone sele oyo monene kuya serikali yito ya Kenya oyo kugamba bono abayikuyo abantu barimba teri abana ba 1990 nabo yirolere gente ki diria chikura kyage tu bare gotebe bari ke chikura baraboni go bare vegetan bakariye muma yabo bagatebana muntu okuru ku mwa umwe kuyo digo nkware kogora mabere nkware kogore sabuni onye to kworo ki nkware kolina ga onye to bua tie kati ye kura akama go be kana mo pagate banga ekena kye eno bu ene re kirwane rugita bana bami bakabika namo nakero ba be kana tamo umuntu uri kuro kungunye ngunye ubose ngunyi bali mo go tegerera akanyara ko bo kuligereria enamba yabantu bali getusobo akariye n'abantu enamba ya raira bari getu akateba nga kikure ekiga ekipaka ki owaire kikure ekiagera oyo niga bwata abantu abantu kubateka n'okulika bali bari ge nkibe roteba eri ndo roteba nkiri nga ki abantu abaira mpabwate ekura yabo tiya nyagosoka kuri enyongo yabo nkiti nawe kurandi boye kikura lakini ndo nawe kurandi nkiri nga ki igo babwato bomo wewe kumye kara rie no mogero kurukuraira omogero kuchakira rongo kuchakira kamagambo raira akaresia ya mate raira atebenga abato bonsi pi mogende para niko bakogenda onde te yo wonjura buli makingi toji kuri ye para onde te yo kubori masuwa ikiara ngote ebiri raira otebiri ose mbabu ato mugako ruko kunale osimi ore osino raro rieki ori orengo ori kuba kwanira enye nchende nkiare kuba kwanira enye wamente ni obo mobu abo muna e identity ya abo muna abagere na intu tori konyore nchira yo kobamo yo gutwara obo mo tomenyamo torinde tonyare ko to gutware kwana ye tumuno mugusi yo yaje koleto ogusisi ni wokonena asa abana baito nemesabo koyeite ekurumaira ili ndo kiende ya kabila wana wa mintu. Daudi ya kerago kuwa na magana ya iga. Niga ago teba akira aligere tia karore. Obuya e faida yoko menyamo. Naende tia nara kubeka uchinkari minu. Kara aligere mumuru minu monene. Kigo yugo ila se familia abana mure usimba tano. Aba mura. Abanyaluka usimba tano na barabu usimane. Epaati ngi abanyaluka abasokile wachire chinkachi avu. apa mura abatano obatigaleta asinka apa mura bane obara asinka umu mura yo mu ukira America ekero kuyumwa gwajire kwari nde waikire gusenche mu Kenya ekero ko abana abami no bagucha apa mura abami no bajo kuyikuru asigiti kiendege how na kyo kuyumwa gokonga ni abana bami ekero kuyikirenga kwa makonyoranga abana na babo abana babo wewe sipi kumoyo abayiboli wajire mwao na umo umera ndire wose mwajire mwatatu mino na umo umera ndire wewe sipi mokora agera kurea meseye mo mogo seka unyuma mwajire ni ya matukara amangi na kioko roromo woko wano mwanzo ikomine isatu Iyo nte getemba omuganuro ororo na endo mugano omwanya somire sana. Mwanya ugeirivya sana. Kumbuanga kiende. Mwanzo ikomune isatu omugano noro onya sawo itaruete. Uetera se omuntu okurukwa Abrahamu tatu itubu kwegena. No omwana omumuru omwabo okurukuro. Oseru. Abantu abaiga ekeroho somo mwanse ye komune isato umongana yunesu kanyako ya igora ekeroho somo mwanse ye komune isato hile ya kote wano ayaba antubaringa wa tinenku na Abraham tola wa mutinenku tinda wa mutinenku manyeto kuchirosiga tola wa tinenka muna Abraham Abraham nila wati chombe etuge nyinge agatua la chivesa agatua chidahabu agatua la gold feather na dahabu Yona wanda atewe tima itinga yona zimbe ite Ege ntukira iwekane Apu wate evi nte vinge vyo kumia Wona kero mwone nako moteria nganye kuruwe nseri ya abo Age ende nse ngao Niga achiete Ne kera ako genda Akanyara kwa wako genda ni tuwe ya abo Utu wate tuwe ya aye Abrahamu wate tuwe ya aye Wansi wakanyara kwa wako genda baka nganya kurusobo baka genda. Nekera wale nchira kogenda. Mba antaba ila Abrahamu na abuata haba koli emirimu haba naba mindu. Na abuata haba koli emirimu haba nge kende. Haba liisha de tuwe ya ye. Na roti na abuata haba liisha de tuwe ya ye. Nchi wana geko wa vera haba antaba. Ime chanongu chikoro reka nere ase. Enka ya abo Abrahamu. Ime chanonele liye. Mwansu ikomuna isato. Yonta getomo na yuna esyansu wa mere kivungo kia itano na kemo oge ande upaka yon kia ando ura kuwa nila ikutimbo kia uchi kia andango kisane mwato tewanga ase igo eselia ya waisa ine kanyale kome nyamu wonsi babere ekiagala chini igo kia bochi mingi kia lenge Uikatibanya la komenya amo. Aguo eliomana ligatuoka egatia yabalisi yaba Abrahamu na abalisi yaba Roti. Ase ngaki yu abakana nilaba pelisi mbarabu mba menyete ase nseria. Eli Abrahamu agatevia Roti taibu yatu mwane inkenaye abalisi yaba anena vao. Ekiagara intue na wanto aba matole ine ese yonsi teli ase obosuwao tiga tuatana neke toke ende ese mu ya wamosi ntenine ende ya olio kura gende ese me ya olio ntenine ende ya wamosi na kule kianda diyo mano waba diyo mano soso muku ya Abana bamintu ene segi ya chakir kororekana. E segi ngo moro cha kojereta. Ije go toka. Teri go kurwa siga ti ya Abraham na Lot. Ije kurwa saba kolie mirimu wago. Aba lisia. Wali watu nene rete tugo. Ono, eke raba nyoranga kurwa nere baka rubo nyansi. Kurwa nere baka ya chombe chiko rara. Kurwa nere baka ya chombe chiko nyuera machi. Ikiara walisi wa Abraham wakana nechombe chiyavo chinyuwa maje nechinga mitiyavo awalisi wa Ruth na wakata nechinga mitiyavo nechipunda chiyavo na jaya chinyuwa maje bono bakaba kurwane asaya akabake ekagera bakanyora nga emechando ngo chekorekana kisegi chachakire kororekano Abrahamu muntu nyasaye omuga akabukwigina akaliyeo lya akararanye segi nera akanyara kaboko yetanga mapema nakia nyetanga tabana banyasaye Niga chita agateba nga ki ayo mwana oyo rot ayo mwana ntuna abantu abamo teri biya tonyare ko batugo tuare ryo mwana ochake asenge nti yaba koli baitemere mu no te ko babiya ntuna abantu abamo bani irorereke bunge kani ente to kirole sibenge byo nga ki ntuna abantu abamo teri biya tonyare ko ba togo chaka kuomana eryo mwana Ainde tariyo rioka. Manyaka siba kumana kayo manyet. Niko ba kumana nsi ya bandi. Siba alingi. Tari sobo. Niko ba kumana asi nsi ya bandi. No ba alingi. Nsi ya bandi. Nsi ba kogenda. Muna voni la nyane kane. Muna tole higa Amerika. Kaki. Nige muna tole Amerika. Iko tole nsi ya bandi. Lakini asi nchere yeneye. Nya naende nabira nyaka tuchaka ore tiri umana tokumana tokogekana na asenkere yu abana ba mintu asenkere yega digo konyoranga yega Abraham akanyara kova okokania umwana uri omunguru omwabonga intu nabanta abamo segite gotwagacha segite gotokonya ege tukira tokonye no morende No morembo nga kibata kitu. Waka moteria ina. Umuanone. Kura achoro kuchio kwa poko wukuli. Njiri gonda agendo kwa poko wukuli. Kura agendo kwa poko wukuli. Njiri gonda agendo kwa poko wukuli. Inge nchende. Ere ye data kete uwa foidi. Usego tanga. Neri umana. Wala wa mindu. Eri umana. Eri nari aga neti. Ere neri umana aga neti kutanga. Iki agara. Taka neti ase obogima bwaye eri omwana rinyare ko barikororekana na muno muiburi omuiburi omurunge omugaka bwenka ataga nikororenka yaye gwatamekana ose gutwara ekisegi na mori omwana akirenge nkyo mugaka teyo ose mungi na teyo oro omuiburi ora abokogoka na koigwa buya na wake biriato ekerara arore mwaye gusabana baye bakurwa na kisigi onde tayo nsiye dioba na shimye njia kero yo moira koka ni omorembe na hiye kora dauti gurari ate vanga kiri gire vinga kiego bogo komo nene na kiere ringa na liyo mogo kono umochengo ekera abana abamo bakomenya baigwanaine asubwamo na neke na ki Abrahamu aganetie kuru asegati ya omwana uri oye omumuru omwabo okurukurote agatebanga bigera abo mogoko monene ekero abantu baranyare ko bakomenya batabuati kisegi abanchwa ekingere tigabwe Igon tege toli gede getab gio sea, umong na june, seo to so mele getab gio sea, eke bungo, ikomi neemo, eke bungo kia ye, ye ikomi na temo. Amino ikomi na vivere. O sea ni ikomi neemo, eke bungo kia ye, ye ikomi na vivere. Nkwana ne karoro, o sea ne rakale koleta, iraga ni goto konya, eke rotura asobu ama tebuye nka, abana ba mintu. Igo ye nka toku egera. Nera ni gega tebaiga. Aba Ifraimo. Bangeta na nirena mangano goimo. Na aba Israeli. Goigo. Na mangano go gainereria. Na aba Yuda. Nigo bage endrete. Gosaria ase nyasae. Oriore omocheno na umwege enwa. Bia mono. Iga ige kero kori yori aba minto, igo ya omonto okuro kwe Ibrahimu, ekinege sako. Aba antaba iga, babu wate mechalo. ikedege saku kerwete koru aso rore ruwa Yosef ame Jacob na inga kiende na ruo kori karorange gisaku ekedo ya kiarwete nge gisaku kenge kire gire irie asenge jiobo beba akorete ono abantu abaiga barabwe emirimo yabo n'ebintu bale bakora n'erye nga ki rokunyara kubanya gusaramia abantu bari bamenye tamo na kubasaramia nga ki bale kubasaramia asoko bairira mangana y'obulimu na kubatuopania nabira anyarekane nga nonye nasi nka abaana bami nza ase tomenyete aiga ase tomenyete nka ari ase chinka kiito nabira kunyarekane nga abantu mbakare korwe nsemo baraleta mangana batabwati amang'ana yekene laki banyakora arorekana nani obolimu babokora bwabekene banyarakoba bagusambasa gose bakoyabeka babeka echumbi babeka egetunguo babeka roiko abiito bino ogimoi erina amang'ana ayekera agogenda agosoka amanyagwate enka yabuneka yabagana yabakabe yarenga yamo yaba enka mara kabere mara gatatu nonyamara kane marakane gonga abana kibiao abaibon kibiao abacho koro kuti moinari kibiao kono kwa nyonga banta bambari kogenda amo asini njo ni eba tombaro banke te kore kira abantu boli mubweka bweka bweka bweka bweka bweka bweka atara nyore teme kia mangana ube ezo konda paro kieru gerio denga ki ntubu ata abantu bako konsombi osombi konga kibo erekanya umele kuruga ira onya sombi le maramot motara ikororo oakire si meikire kisi mikia maraba osenda atebe ekiramba ut ekegi aicha yoko torete la mangana abana bami kwenye oranga wetira senchere jiga amangana ya gago ikasi chinka chitu chia gundile chia tando la nirugu chia adia chia vune kaigo kwari yeri nka bantu mwachagete myaka emerongi tana myaka emerongi ibere myaka emerongi ibere etatu emyaka ikumi emyaka etano kuchia eti nga kwanya yakoba enke yabune kaigora isigo asenge cha mangano tabu ati ekene omo usiye itara teva iga amangana igoga ni iyo nyakire roti nande wakua na iga wewe kuwa na mangana ao karara nyatakuna nge nchende nga kivi kukoleta mangana asiri isango li haba ntubali wategerete muna bono gamo tegerete haba naba mintu wekana nchende wakua na mangana ya ndara nyatakuna ndara ligeli ya malika ya nye chunguse nga eke bunge eke nki tauti ya vwate imeyaje kago kuwa erinde kenko ya sokia isiko tinya sokia mubo songo ucha asama taino kore nda nyale koba yogo sese ni uwa akoreta masese ni ya ucha se ama taino ni chinka chino tuensi ama abana wanya saa eka yaro mwusiaga tewanga ama gana nyachiere roti kini otama nyeti tawe kwana tani kwa liyo katani ama usii Yesu nera agakuwa na mangana ya kote ya vanga kini. Mwama vanga soko iwa. Lakini ya vanga ora soko kora. Aba. Ama kaya na vangote ya. Kwa iwa sensi ya ikire. Eni nito vige ende lete. Lakini kwa kora. Kwa mwumu nito kora hake sabo. Eni nchende vangote ya kini. You think twice. Kwa la engele zino nyamara. Kabili mara kata. Musubate yomo bakagosana no mubakoye nili ndo bakobuna nkiringa ki akayira kibande tinga ekerere kibande tinga umubakoye akamwajira esaho kire tinga abana bami to motegerere wano ikire tinga kire hakiria etwe atire tinga wakani naenda akanyawanga naga ni hivye anyale kuri ya mandas hivi tunguru mugu ni mbiroche za hivye chiyo omo wino ya karengela linga yaya siyongu wate naoni metulio yomo hivye vile hivye haka ngoni inyo alichive sana hivye agora mandas hivye hivye tunguru mugu hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hivye hiv one parting yego sembe omuga koriza gweta angene tinge ryo karakoro rumuntu yo kontiba okoro munaye ne agere mitoriri ri muno muntu ri munaye bugibesa agachikakira aga abu orera ini kuganya abe kitibande tinga naenda matitunguru muno wabira abuna mandazi akabichakira aga abu Mwaka kwa za bali gedi mwono mwono yako viyata. Terabai kanka. Mwaka kwa leto kumuguri nga ki ine. Na haka yate nga chifa ande chituwa gora. Sinchale yemula yako ngiriga. E kwa leto kwa leto nga leto vusito ragele na habana. Bona ndo kukari kwa leto wajikon. Chifa ya hajinki kwa leto kwa leto na kwa eche tinga. Lecho ejinyi minchi ya lengo. Mwono mwosacho mwolili. Evita diyo kumbuli. Ishe tonda agende. Mungunoria, omwako yo muri nguri zina bana ende sinora agende ega turi korara abona genda sini usuba turi akimoka pio so abota akogenda ikiere buyibiri aga akakarara bwekirani bugakimandi oyo kogenda so ekeka so be igendo kia bete ngiringa ki bono obogako yo mwabo omwakoye nera akaboka mwambi chuni pakora abo kobwai Nakubenda kuburi nga nyarela na igeta, nga ya ata ajeta. Diria kuburi nga nyarela na igeta, okakari kwa moro goja. Oka te ambo na akari goja. Eka wale te tiyo wano vikaranse, wakua nenga inki ya mamochona ala liyaya. Musuwa teoria, kumbe iria kwa nya goji, iria sara ile, renda kuburi lakini nchieke na kuwa neti, nga kina ere tu mwanga soko sokia mangana, nga sokio, nga po mwanga soko ramo mwaka kone, Nikabu mwanga soo kawansi itonda agende. Nakina kore tenga kuwa na mangana ye. Paka bona ma mwako yo ikira. Na ma nyikanile kubo soku bona. Iko nchinda edo teba. Utara soo kiri nyana kora nche. Ewe numu sachore. Ewe numu kungore. Ewe numu anore. Karara nyarengere li marakabiri. Ikiana bora soo ki. Onyore kwa letile evinto amangana auja kwa saramia abantu. Usoro na hura kwane onyore kwa kwane manara kwa letelele. Igeni ndu kwa kwa kora otara alisokia. Kora nche kara hold, kara alivuata, ora aliligerelia, ora alitakuna. Kubu limo ugatawo ili chinyomba chinyingi. Uku kwane amangana kia lesili. Atago ile chinyomba chinyinge. Nkakete walimu achete sukuru. Mtu wabuate yendogia akarokirwe e debate. E debate yeiga. Mtu wabuate abantu kuruwe nseme elie. Bale kuku propose na opposers. Ona abantu wabuate. Mbaba wabuate kwa listeners. Listeners wano mbaradia. Mbaliba tegerete. Kwa nako nyarumu mwono tene nile kuruwari, kwa sino mwesi kote na kuruwari, kila mwanto wano, uru chi pointi chia e, kwa wawantu wako kwa nangu olia ee, baka chinkovia, olio kwa nilibuja, olia ya kwa na matoro. Inki, ikiagera, enkwa nilia ye, engecha anjavika, anjavika kwa saba, antapate kere lete. Epacha chiba nyoranga yusule, pointi njari ngo. Uriyo ndo wake uchinkovi, uriyo ndita wake uchinkovi. Na mwona wake chuka kiyo na nchenta wake uchinkovi kena wakua na vijayiga. Na senjo wakua na matobe. Mwanya korona nye bato wako kende alia sema matanga. Eka kia vile nga mwono chinkwana, chingati ne chinkwana. Eko le ranjari nga, wose baba nari nga, wose buwa mwawa nari nga, wose mkoyore nari nga. Abantu ba umuntu kwana ego kwa ubukinko bikigo ito abantu ba mabatero ngoyere ka kitye ikaranse woseka mwanya korora abantu abe kisiasa onde kera ba ko tebu ngane chikuro ko liye nani chikuro ko liye bone ni konde ni kero muntu tiya chirige aege kwanya ronda ba tebu ngane aye mosere chi so sare chi ba se jukore muka ochi an mwanya konyo esingi chi yati ikyaro muntu yoga ndo ba ku kwana bali baterere na ba kora chachimen Gonkinde toko kwana. Anything that you talk, kende gyan soko kwana wotia sobo si waban. Na mwana mune rete ye ita wana ban. Ye tegele lango. Umo tegele yoko ikaransi to gusi. motelero ga ikaranske muna bono uyo minto kare South Africa. Oba minto abakuwa na wakare kodu Tanzania. Aba minto wakare kose nchupa. Aba antaba, mponti kiba akonyora. Tebana, it's just a question of talking. At the end of the day, onyorenga ki, ika talk again, we are losing. We don't want to lose. Ika toka metie, to gain. Iki inakera, ekirenga, ekenene. Kia inyo ereti yeye. Nuko geini wetu muna mwanyegitinga wana wanito. Nuko. Kwete na sere yeye wana wanito. Ya idile miakene. Unu mwako watano ya chakire. Nekele ya chakire mwako watano. It has been a lot of uphills. Yani niko ya vile vitunu nevi tonge vile na somo cha kire diye. Nga kiende, he might have spent a lot of money asere diye. Uyidi kinga kikia yeki nyinge mona asere diye. Na nga kiende, omeno kweri nevi nte vinge evi nene asere diye. Evi nene, wetra asere diye yega, enyare kwa mego tupu wata ni muno mwusi, abanabani, muno mwusi. Abantu bamwita mama moregaiga baregaiga otamanye to gukwana nono gukwana baregaiga kare ko mutinga kinga ikonde baba kwana oyo nonyegeri go nanga kiende kinkwana kya tantana asenge ntiyat tabuata sakwegeri bunga kya gukwana tanya gukwana saba to motegerere tavan niba konyoranga igabuato gobugwe lakini bono Wahitana sere diga, abantu n'abamuntu, murokera rero muna mwabira aboge, ora isikorangira ugagenda rero Kenya, umwana ukuna kire tiketi ogenda Kenya, ekero wakire Kenya, ono ege sieki oikere gosime kandi woikera, nigo konyoranga, abamuntu, nigo konyoranga, umuntu n'ori kare borure na America teno kone abana banyasa oho tene na nobole muwa kuona kapisi nkuona kwenye panga paka abantu batenga hi umuntu n'okumbe yagenda America kaende school na sene nje ya ere tie ya barusi bichinyambo ve amaiso ere tie ya barusi dio bwaba amai bwa mwa bwate nokonyegeri bwa wetu na sene tie Leo ndiko moko nyora mwangana akurukwa, ikiramba uti, kiransekia. Katokura ramba na sporo, anena wako antenga, imubori nga, nyanga ye kiramba uti, antenga ya haya, ikiramba uti wano kiachire kusacha. Wano kiachire nga kiachire asoburaro buaye, wano naende paka chumatatu, yeti katolete. Hani, ansekia, ndiko nga evo ni kiramba uti eke, ekene kiachire kutuwa, kiachire asoburaro, kiachire kurigia. Elinde kwa ikachuma tatu, kero ya mbu ita ikaransete, mwaye, adonsi ya sowe, yuko watega ya tukuna, inkiye kira mbauti, onsaa kieriche, onsaa kia koreta. Evi tuko, yuko kumia. Nga leo, amba ngana, ako koreka na seito kusi, niko to nyamanyete, na nyambari bari kusi, batara nyamanya. Ete la seri, tia wana bamitu. Nga kerele igo, Tuwalivire, tuwalivire nsi yaitu ya Kenya, asi ya Arure, na Sere, na Seko Genda. Tulige tupo kimabu habana wa mintu, naba mama, naba tata, naba kaka baitu, naba kungu baitu, baitu katikite Kenya, tuwalivire na bakulira. Wete la se, evi tukiko koreka na upo kimabu nabu wapandi lororo. Na wete la sere, tie, yanya kototevye, nituka sere, nituka, ani yatu update, yatu bekira, wana muna mora higa, yiko moro chenka. Eki kiare ngo. Muna bono bongo chukokia. Muna usengu muna ngo kora. Umuna ringo tolete rara mangana. Iguruyo. Mangana maia. Mangana maia na alaria. Koto te viare. Aya koreka nila. Nisitu. Waringa kiende. Tutaoja konyora. Mangana aya. Aba antumbaro tutabuwa ti. Tutama atiko soma. Tutabuwa ti ya maiso yogo soma. Aba antumbaro tutabuwa ti ene wango yogo ikaransa. Koligero liki TV. Na chi interneti, totama etiko tumeri ntevyo. Lakini wete la sere tiye ye, na nyora ngambole tebuwa ore, ora ino sogo ote. Na bobege taka, otakara ya teka sinikiao, kwa igwa, eme gano, nevi tuko, nevi kone, tiko koreka nensi ito, nensi ye nsengima, unensi ya tingu ya wanabani. wetira se redi yega yabire gutubwatania ekironko uno uno mugaka mumanyi ibenkuru uno mugaka mumanyi morabu kurwara isona oh uno mwana mimi ekironko uno uno mugaka ose morabu ose omora uno mugaka kurwara kur Texas abuna abana bamwe nisako banana ali nendegerero na ngende osona isona Tibua, tibua, wapo onde kuyansi nga kaingo chikora, wosina lodging, wosina kaingo chikuangaika, wosina mirumonati, iwa onko manyete nga ki, na achira sendu uyano koro kumo Alfred Momanyi, lero kongariga ni koro airport. Iki chiagana na manyi Alfred Momanyi avana wanindu, lero edieye. Isako mwagenga na achira North Carolina, aba ntonkora adiye ngaki kayo no pasenya wokal kayo no omo songal kayo ba umo ngina unis bar kayo mo ngina babo sando bar kayo mo ngina babo ndivi bachi ikeni go maitinga na ikire tena ikino ho na ikire minto obuja bwere eti abana ba minto unja kala wasana ka moisika ne ka monja ni gaicha na ngaki ende go sega ikira go senchikago go senderi wa gaikira iko nkolina Anyway, abantu bamintu mbareza ariko terwe omwana uyimo bwate mu mwari kale mu mwe no asakorara wetira sere ti obu ya ne fighter ye reti abana bamintu ene tira ki okwani kwito ne ya toretira mu muna abana bo mu busi no nyanga obokono bo gutoka na bana mwaro rali ryo mu murori anyora abana bari asaka basisi ni abana batatu ere tie mwaro mna ye ichange tukanyara kila wa mwaka igwa igenda akararobi ya no mogoko bo onyora abana batatu kila ya mwaka mna we sagara kila wa mwaka agakundora kirikia renge ke kaga tuma asenye nti yobu ya no abo mwere etio ere etio Ego tu update kila li tuko. La omo onto muya, omo gako muya, eke nako olevi nito viko venda bugika asenka, nchiago kora. Weke ikaranse, ari yelinga, au, omo onina. Asenara yondo jivi nito viko venda bugika, na kito hako kora. Omo gako nka, nchikuwa olevi ya saleki. Abana baitala, yondo jivi nga chingende, chao jia shogo chenchia. Abana natopatuma vinto mbali kora. Omo ni nando jenga bori bintu bia ora ya rombi kali bori onge. Mwana wa kali bori kari yansi. Mwana ko bote ni yando o shuguri kene pen kaya hai ni araya korora. Onye, kara manjire nye mechando ne oro no, uki ava kora. Gaya kora angiri omo ni nana wa nuba ikaransu vata inga. Intu na wa antaro mo enke ne ye itoko ikato ni agate, ito nye tagora. Abana wa nindo. Ere di ye ite ya atove kirange. Ya tuwege hili ya mangana, ya konyo wafana munu mwanu uliboku nga liite nye irabu, ogotela kurunga wija, atotela li wija, kila wabua ibunga kaya kia matela ya na kia nko, ufu wate stress, uru uonya alakoba, ogo sigoka, atela, oo, good, amatela ya mwana, arora muna lili ya ikebu wango ila, ogo tela nga wani nito, Digo buwate vitu, kira mwanto nkarawu, kira yomu buwatoku gani, niri yenda nga, nyare kana, omwano yoiga, anyare koba, nero, buwa, ama teria, kira mwanto agatumu, tuka nyora, ama antumaka, makeru asoko konya, obu ya buwere itie ya vana vaminto. Umosongo diga agenda Kenya, kare Kenya, kira wanya kolamba gari ya, Eka toko ya wakwana, tiwaka mwana kaya na wakutuma, na wakwana nungu minawe. Tanya, abanto baka woka nga yevo ule musongo mbuwa yari. Abana wa minto, abangina mbani ba achiri nga na hindi tomaroto, utakwe pila sere jiga, bakwana tuwebi yogiri yankari, mla wakwana vijia. Wetira sere di moje pasta nyakundi, muna wotolete la mangana maya, yogo tuwagacha kimoika. Ere diye, nkieta hato, kolera wana wamito. Na ere diye, ntuwa ni kogani na inde, atawa kosti, enyare kovego sila, no. Asenge nchi ya kiare stoki ya anomburo, no. Kosa asenge nchi ya kiare stoki umurisia, oso moraria ontiri, no. sea, si quieres, Tokio Mugaka, o ser morada, no, no, no, no, o sea, si quieres, Tokio Mugnandubi, no. Oye, me chande, corre, canal, serie, diga, en tu nava, nava, mo, homo, no, yo, mo, no, Mugaka, yo, mo, corocumua, mugusi, ecuadori, caranza, pero yo, homo, chanda, so coru. Omo chando ra gerere tiye tiye han tugende tukwe kire kire ngiraki ya satara ko gende ko Yesu ni gende ko ko kamono ekonye abana ba mintu ekya manya muno bona ira tubwa tibirenge na liyo radio monye ne radio eji turamo na banye ne tubwa tena na kiyare kunyare kana egende so egusime kigima na kawa soira roro abana baitu na otoko ge kororo bali ba koria magana ya channelism bali ba koria magana ya broadcasting fanya roro kangi ba toleta na magana pato fi pato tenga no nyemure ga ba america eke yero ibo mune mitandero abana ba mintu ere dio ene tenke tarato konya ibo na nyoro bwala no muchano monene Buangoiga, una heredia y tú, y ahí que iré querendo, pone como le cua, a sojo solo, a mañana a chile, una gocenga quiero, mañana talimaya, sebo, heredia y tú, y yo ahorita le cojo de canaborongue, nanga quiero, o si quiero, a sentir la basoca, a sentir la talien guía, pone a ser cari la chavo chungusa. Aquí me ha quedado a chava caliente, a día siguiente, avanto, volvante, tengo solo heredia y tú, como que mañana está llevando a ti a quien, toco lo con son, vi. Ama shikari bariba atite bagatanga go ahead. Oye ba to ir to renda ahead. Pono na indi, ni to kibi shini ni bi shini ni, mono chibira nyare ko ri go to tanga, ere di to tege ndere eke to ne tege ndere, ya ga ke to ga ke retio, to be ke no ne ne television yo e ko kunga mwa mu busigro bo retio. Ekorogo kwala abana ba minka ari ba korora kurunka bitu aba abana ba iteke ba gutanga ashina gutweresera mana kuruwabia ikina kere kirenga gito nakiyo ara ona ari gero linga kili ene die ga ikiana na ari ne kora ida chinga kichin ke kori gere linga nga kili irenge ribia abantu ba ito bia so ira kororekana embia nere ya so ro gutetari ngiya Umuikana ura soe na gocha soku burukaniere etie. Ego tokonya ke muika. Ego tokonya ke magenderero. Ego tokonya koto somia. Nga ki ikie problem. Kaya arwere ili. Ego indero. Tuje kuanere. Muna avana avamu. Na hende katula anyoro mchana. Tuligio kuwenia. Tuje weni. Katula aje weni. Aba angina mbala aliva kuwa na babere. Oyo mkuwa na nga tatumu avana avuate kinanda. Kina deki alikuwa kwa masaa. Kangi wano, tili kubanga nungu la riku nyakutu tanga asirenga wami ito. Na kuwa mire, na kuwa mire. Ose mpasta yungu watelereti ya kuwa mire. Kangi kile ili responsibility ya kwa yomu ito. Wano kangi ito kwa lengeli nga kii. Nga kito kwa toa si mo program si. Chila asoke uchi isiko. Na webe asichi program wecho. Chila ete chibesa. Chibesa echi chisapoti ya retio. Aso wakana. Aso kwea kamera. Na boigo na kuigo la many projects si tobe kava na baito abana ba mintu umongi na naro uliyo kuwa na buwango iga uliyo serikuru michi gani uliyo tuereza nga mkia veide muna asomile gocha gocha na inge muna kia buwa tedi yanda konye ea matu yomugusi na monava angina na baka kaba atabu mwogo chinyo mechichi nke chikore la ino vana mga na ino avele mwavele tambad mwanyoliru lakini abu mwogo Uwa unori, nakamu wata mangana aligere hivi. Na kiyala nyayeteri, nilako yayeteri kuyetera sere hivye ye. Wano lero nare kukani umularia, onye konyarika na chita ikaikomye ye merongevele, na anachere gavwe, elinde, ora waaki ngaki, kwa yomara achangira, ucha sere hivye ito, kwa tu aligere hivye nga, umu kendungu aligikorekana. Na onyaro mochalo le kani na ende munyure tena musaje na mukungu mba nya komenya iko bata iko tumana na batere ti kuri tanya ni onyaro mochalo le kani na sinka abantu le ende umwaka no muna bawo ikaransa batere ani asobu anje no buororo mo mochari era onye na bana bale kuruana ubaga ka ba ko baleta baba ga yana abo ibo ri ba ko ga yana bana babo na intu le ro ti to ligi abantu ba to ga yana onye nkwane ende nga kwane ko sombu osomorani osopasa osonde ogakwane tasenkereneria agatuma agatumana erinde abanto ntoikerekere ngo togopura oti ngorangorangorangora nekeotra apura oti igo nkaitorigereti igo toriyeti nereti toyesieki na tokoyesieka igo bono riari emiaka eyene oyogatano twachakire igo twagoitere ntimbu ose onyuro igo naende bono igera atigare ng'akiri abanto mbachagete eprojekt iga iga barekorukwaba gusii na omwari oyoreikeire akoroki egasarika mbakire konyeikirani bono igo ngaka naende ntokobeka gento kende banto barahitie barangeriwamo bachake muna mwamu gusii egento gekigo take off igo ranyo.